باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. دا زيدي پرون مسله شوی و حلال سړی ښکار وکړو، هغه حلالم کو او دا غوښه بیا راوړه محرم له، محرم یې خوړی شي که نشي خوړی؟ تاسو پرون ویلي و بالکل یې خوړی شي. نن بل شان مسله ده، یو حلال سړی ښکار ونیسي، یو حلال سړی ښکار ونیسي، ښکار ژوندی، او هغه راوالي ژوندی ښکار او محرم ته ورکوي چې کاکا دا واله، محرم سړی دا ژوندی ښکار قبلولی شي که نشي قبلولی؟ نو نن تاسو ته مسله کوي چې دا نشي قبلولی، ځکه په حالت د احرام کې تا غله مرغۍ ورکې، ها دا مې نیولې دا واله، اوسۍ وله ورکې دا واله، یا بل شی ولا ورکې، نو هغه خو ښکار شو، نو محرم سړی ښکار ساتلی شي؟ نشي ساتلی. حلال سړی ژوندی ښکار ونیو او دا ژوندی ښکار دی رالی او محرم ته ورکوي چې ها دا مې دره تحفه کې درکو، نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ وایي دا جایز نه دی، قبلولی نشي. اذا اهدا، کله چې په تحفه کې ورکي حلال سړی، اذا اهدا کله چې په تحفه کې ورکي، په هدیه کې ورکي حلال سړی چاته، للمحرم محرم ته چې هغه د حج یا د عمرې احرامي، سوته ورکي په تحفه کې حمارن خر، مراد د خر نه مطلب دا د ښکار ژوندی ښکار، حمارن وحشیان خ کنه دیم دغه نه کوي. باب لا یشیر المحرم، دا زیدی الی الصید لکی یصطاده الحلال. په حالت د احرام کې استاد صاحب وی محرم لدا جایز نه دی چې دی حلال ته ووایي مړه یو ښکار خو راله وکړه، امر ورته کوي. محرم لدا جایز نه دی چې اشاره ورته وکړي حلال ته، هغه دې وګوره کنه، اغونډی ویښ کې هغه دې ښکار دی، دا هم جایز نه دی. هدایي استاد وایي دلالت خودنه، محرم سړی حلال ته وایي لاړ شه اغا پوری تیگی شات آلتا که دا غپرو تخکار او اغا مڑکا، نووی لا یشیر المحرمو، اشاره دی نکی محرم سڑی الی سوید اخکار تا، چه محرم تا حلال سڑی ولاری او حلال سڑی دا پر اشاره او کی اخکار تا چه آغا دی، یو اس اشاره دا غا جایز دی، دا د څه دپاره اشاره کوي چې دا کاکا ورشي او ښکاري کي، لیکه یصطاده د دې دپاره چې دا حلال سړی ښکار، لیصطاده الحلال چې ښکار کي هغې له څه حلال. محرم سړی په حالت د احرام کې هغه اشاره نشي کولی ښکار ته چې حلال ته ویې هغه ښکار دی او منډه ښکار یې کا. لا یشیر المحرم، اشاره دې نه کوي احرام کوونکې الی الصید ښکار ته، لیکې یصطاده چې ښکار کې دی له الحلال و حلال سړی. مداري دغه خو به نن نه راځي اسلام بیګ، راغلی دی ها بیا زو کنه اشته حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده دا حضرت عثمان وی چې خبر را کماتا عبد الله ابن ابي قتاده او عبد الله د خپل پلار نه روایت کوي ان اباه چې یقینا پلار د عبد الله چې هغه ابو قتاده دی اخبره هغه خبر ورکړی دی ابو قتاده خپل زوی ته د څه شي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول ابو قتاده وی چې د الله رسول خرج هغه اوت خرج هغه د مدینې نه اوت حاجا په داسې حال کې چې د هغه اراده و د حج د رسول الله اراده و د حج. ګوره ستاسو که خیال و څومره روایتونه چې تیر شو مخکې نو ګوره هغه د عمرې وخه حضرت قتاده ابو قتاده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې ته روان شو مونږ هم ورسره روان شو او هغه د عمرې نامې هم د ته اغوستې ده چې هغه حدیبیه وه په شپږم کال د هجرتو د حدیبیې عمره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د میکات نه احرام وکړ مونږ هم ورسره روان شو د ټولو ملګرو احرام و یو زمانو د دې وجې نه استادان وایي چې دلته د کاتب نه غلطي راغلې ده دا اصلي کې حاجن نه دی رسول الله اوت حاجن په داسې حال کې چې اراده کوونکې د حجو نه داسې وایې معتمرا چې دغه و عمره کوونکې و. ځینې خلک وایي چې کله ناکله ذکر د حجی مراد د حرامي نو بیا منسی شو رسول الله اوت حاجن په داسې حال کې چې د هغه احرام و احرام و د عمرې فخرجو نو صحابه هم اووتل معه د ده سره فخرجو نو صحابه اووتل معه د ده سره فصرف طائفة رو ګرځېدلی یو ډله منهم د دې صحابهونه او فیهم ابو قتاده او په هغې کې ابو قتاده مو دا رو ګرځېدل فقال رسول الله ورته وی خذو تاسو شروع کې روان شي ساحل البحر په غاړه د دریاب د دریاب په غاړه روان شي او زه حتی نلتقیا تر دې پورې چې مونږ اړوان دې سره میلو شو. دې نه دا معلومیږي چې دا حاجن ټکی نه دی ښه دا معتمران دی وجه د هغې دا ده چې رسول الله چې حج ته خو راته که نه نو څه د یو لک نه زیات خلک و او هغه ټول راغلي په لوی روډ باندې دي په دې لوی روډ یو خوا بل خوا نه دي تلې دا د عمرې دغه دی چې ټول په یو ځای رانلل. پرون تاسو ویلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د میقات نه تیر شو د ذوالحلیفې نه نو خبر دا راغی چې دشمن دی او په مدینه حمله کوي دشمن دی د دې سیر نه راضی یې د دې نه او په مدینه حمله کوي. صحابه هم پریشان شو رسول الله وی دا څه چلو شو نو دغه ځای کې دا روحه نه ده د بیر روحه چې تاسو ته وایې دې ځای سره چې نږدې شو نو رسول الله یو څو صحابه و ته ووی یو پکې ابو قتاده مو چې هلکه تاسو واپس شئ او داسې تاو شئ مونږ سره مه ځئ داسې را واپس شئ او په دې نو کې لاړ شئ سیده لاړ شئ دریاب ته ځان وباسئ او حالات معلوم کړي چې واقعي دشمن په موږ باندې خو به حمله نه کوي د دشمن حالات معلوم کړي او په دې دریاب به ځای په دې غاړه به ځای ځای هغه دا دغه تجارت لارم وه او بیا به زو زو زو نو ړاندې به بیا یو چوک راشي هغه چوکي به مونږ د دې طرف نه درشو، تاسو به د دې طرف نه راشي، هلته به سره میلو شو. خیال لري دا سزه پورې مزل کړیو. بیا رسول الله صحابه او ته وی دی بازو ته چې تاسو واپس شي او په دې نو باندې تاو شي، دغه ته ځانو باسه دریاب ته، د دریاب په غاړه زه معلوماتو کې چیرې دشمن واقعي حمله خو بنه کوي. نو وګوره فصرف راو ګرځیدا فصرف نو رسول الله راو ګرځولا طائفتن یو ډله منهم د خپل ملګرو نه چاله ک تاسو له واپس شي او په دې نو بلاړ شي. او فیهم پدارا ګرځول شو کی چې دی ابو قتاده، ابو قتاده مو او وتوی وی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو زید دریاب په غاړه لاړ شي. ما وی دا غلاره ده چې د مکی او د شام منس کې به چې تجارت کیدنو په دې به قافله تل. فقال رسول الله وتوی خذو تاسو اونیسه او لاړ شي ساحل البحر په غاړه د دریاب. نو زیبا زیبا تاسو با پاغا لار راشه، منگ با پا دی لار در شو، روانده چه کمچوک دیاغی که بسر میلو شو، حتی نلتقیا تردی پوری چه سر منگ میلو شو. فا اخذو نو دی صحابو اونی ولا ساحل البحر آغا لار دا دریابو. خیر رسول الله واپس کرو چه تاسو واپس شه پا دی لار روان شه. فلما انصرفوا کله چې دوی را واپس شو نو احرمو کلهم احرامونه وکړه دې ټولو، دا چې څونه ملګري دي دوی ټولو احرامونه وکړه الا ابا قتاده، بغیر د ابو قتاده نه ځان خی یو ابو قتاده او چې هغه احرامونه کزه کدې مکې ته نه ته دی بل خواته لم یحرم چې دې احرام نو کړي. فبینما هم نو پدا منس کې دا ملګری، فبینما هم نو پدا منس کې دا ملګری چې دی یسیرون دوی تلل تلل تلل یو ځای کې دمکی از راو حمر وحشن ناګن دوی اولیدل هغه خره ځنګلی. حمر دا جمع ده، مفرد ده دی راځي حمار. از راو ناگان دی ملگرو اولیدو حمر وحشن خر زنگلیان، آغا زنگلی خرو غنده یو رموا دی اولیدل. نو چی ویلی دل آغا پرونیر تکی و سر تاسو یو زیکی دی محرم و کسان اولیدلی و ابو قتاده نو اولیدلی نو دوی سر خان دی. فحمل ابو قتاده نو حمله اکر ابو قتاده سب علی الحمر پخرو بانده. نو یو یې پکې مړ که نو پرون خو تاسو ویلو چې یو یې پکې ښکار که، خو دا ټکې نو چې هغه خر څنګه و، نن به پکې دا راشي چې هغه ښځه وه، ښځه خره وه. فاقر منها نو ابو قتاده صاحب مړ که د دغې رمې د خرو نه سیت یې مړ کړه اتانن، اتان دغه ته وی خا ښځې ته موانس چې کوم وي خره، مونږ ورته خره وایو اتانن خره. فنزلو نو دوی التراکشو از غوخه ده ده غوخه نسوک تلیشی. فنزلو راکشو فاکلو من لحمها نو اغوی او خوالل غوخه داغی نو چه وی خوالل نو فقالو دوی سراوی چه انا اکلو لحم سید، الکا جیبا خبره ده آیا خروب منگا غوخه ده خکاره و نحن محرمون او حال لا دی چه منگ پی حرام کیو، علاکا دا خکار وخص انگا خرو منگ خو پی حرام کیو. فحملنا نو منگ دزان سر واغشتلا ما بقیا حقا چه کم پاتی و من لحم دا وخنا. غالبا دا سی شوی و چه یو عام و ملگر وخا واغشتا و عام یو ابو قتاده سب دا مخکینی لاس نری ده د زیبرا دای پټ کو پټ د نور ملګرو ته ونه خو چې دا به زه خصوصي طور باندې رسول الله له ورکوم. نو چې دوی رالل نو هغه نوره غوښه خو ښکاره وه، رسول الله صحابه ته ویده وخورئ او دا یو دغه نه د مخکینی لاس دای پر ساتلو دا ابو قتاده راغه دغه لورکو رسول الله ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه کې خو او دا غوخه د یډوک نه راشکولې داسې اسې راشکولې. مطلب دا شو چې محرم سړی نه وینا کړي نه اشاره کړي نه بل څه کړي نه امداد کړي او حلال سړی اخکار کړي او هغه غوخه راوالي محرم ته ورکوي نو دا خوړ څه دي جایز دي. نو فحملنا با بقیا نو مونږ را واغشته د ځان سره هغه چې کومه پاتې وه من لحم الاتانې هغه غوښه ده زیبرې هسې دا خر ټکې چې وایسې خوند نه کوي. فلما اتو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دوی رالل رسول الله ته نو قالو دوی وایي یا رسول الله ای د الله پیغمبره انا کنا احرمنا یقینا مونږ احرام کړی و وقد خان ابو قتاده او ابو قتاده لم يحرم شاغي حرام نو کړي فرأينا حمر وحش مونږ ولیدل خر زنګلي فحمل عليها حمله وکړه په دې باندې ابو قتاده ابو قتاده فأقر منها نو مړې کړه داغینا اتانن یو اخره فنزلنا نو مونږ راکوشو او غم پوخ که فأکلنا مونږ اخوړ من لحمها د غوښې داغینا خیر هم خوړله بیا هم سره سوچ وکړه چې یا لکه نو دا څه کوې. ثم قلنا بیا مونږ سره ووي چې اناکلو لحم سید آیا خرو به مونږ غوښه د ښکار و نحن محرمون او حال دا دی چې مونږ په حرام کې یو. فحملنا نو مونږ را واغشته د ځان سره ما بقیا هغه چې کومه پاتې وه من لحمها د غوښې د هغې نه. نو قال رسول الله ورته وایي تاسو خو به ابو قتاده ته نو ویلی چې منډه مونږ له ښکار وکړه. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي امنکم احد آیا و په تاسو کې یو کس امره چې هغه امر کړي ابو قتاده ته ان یحمل علیها چې دې حمله وکړي په هغې. چا ورته ویلي و چې منډه ابو قتاده په دې زیبرا باندې حمله وکړه او اشاره الیها یا چا اشاره کړې وه دې ته. نو قالو صحابه ورته ویل لا نه. نو قال رسول الله وایي فکلوا ما بقي من لحمها خوری هغه چې کومه پاتې غوښه د هغې. معلومه شوه دا خبره چې حلال سړی ښکار وکړي حلال یې کړي او هغه غوښه راوالي په تحفه کې او محرم ته ورکوي نو دې خوړی شي. اوس دا بله سرنامه ده. بابون اذا اهدى المحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. یو حلال سړی ښکار ونیسي ژوندې او بیا محرم سړی ته راوړي چې هه دا مې په تحفه کې تاله درکړه. محرم سړی ژوندې ښکار قبلولی شي که نه درته به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته را روان دی یا حج ته یا عمرې ته چې یو ځای ته را ورسېدل. دا هغه ځای یو سړی دی صعب نامې ده صعب ابن جساسه هغه ښکار نیولې و غالبا هم دا حماری وحشي و ژوندې یې نیولې و او رسول الله ته پیش که چې حضرت دا والا چې پیش یې که وته پیغمبر علیه السلام ورته وی خدای دې په خیر که زموږ خو حرام دی دا څنګه مونږ والو. نو هغه قبول نه کړه. بیا هغه خفه شو. رسول الله ورته وی خفه کېږه مه او مونږ په حالت د احرام کې چې دی ژوندې ښکار نشو قبلولی چا پوهې که چې خدای دې په خیر که نو ژوندې څله ورکې خو حلال کړې به دې و او ښایسته به دې پوخ کړی و او بیا به دې ورکړی و. دا هم پوه شو چې بیا رسول الله واپس خو راغی که نه دی ورته تیار و همدقسې هماغې بیا حلال که او پوخ یې که او په ښه غوښه بیا ورته د ورکړه. نو بیا رسول الله دغه کړه هغه قبوله کړه. ښه نو لم یقبل دا لم چه دی په معنا د لا سره دلته والی ښه لم یقبل یعنی لا یقبلو دا دې نه قبلی. حدثنا عبدالله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبد الله ابن عتبت ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. عبدالله ابن عباس روایت کوي عن صعب ابن جساسه د حضرت صعب ابن جساسه نه دا لوی شان والا صحابي دی دی د دې ځای ونه خو کله ناکله به دی د مکې او د مدینې په منځ کې دا یو ځای ورسره روان دی دلته به دی کله ناکله راته په میاشتو میاشتو دلته به یې وخت تېرو. نو دا صعب ابن جساسه لیسی لیس قبیله چې ده دا اوس په کوفه کې ده دا د کوفې و خو دی به ما وې دلته راته کور به یې هم راوړو مال ورسره و دلته به یې سره و. انه اهدا دی حضرت صعب په تحفه کې راوړو لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته الکه په تحفه کې راوړو رسول الله ته څه شی حمارا وحشیه خر زنګلیه تاسو ته زیبره وایې الکه صحابه چرته و رسول الله چرته و چې ده ورته په تحفه کې دا شی پیش کړ. وهم او دا صحابه و رسول الله دا و بل ابوا په ابوا کې او قال یا دسې وایي چې بی ودانه په ودان کې دا صعب دا به کله ابوا کې و او کله به ودان کې و خو ستاسو حاشیه وایي زیات به چې اوسېده په ودان کې به اوسېده د دې وجې نه ده ته خلک وداني وایي ځکه دی به اوسېده په ودان کې. په لاره چې تاسو ځای او سځای پورې مزلو کې د روحانه واوړئ نو دلته دا یو ځای راځي ابوا دا غر دی دا هغه ځای دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محترمه مور بیبي دلته وفات شوې ده ابوا د هغې قبر هم دلته دی. نو یا دا ځای ابوا یا یو څو میله په فاصله کې اخوا بل ځای دی ودان نو د راوي شک دی چې آیا رسول الله په ابوا کې و او که یو څو میله ړوند په ودان کې و خو دغه دوو ځایونو کې رسول الله و او دا صعب ولګېد رسول الله ته په تحفه کې دا ژوندی ښکار راوست چې حضرت دا واله. فرد علیه نو رسول الله واپس کدا غتا فرد علیه رسول الله واپس کدا علیه اغتا هغه خپه شو چې رسول الله زما ښکار ولې قبول نکړ. فلما راى ما فی وجهه کله چې رسول الله ولیدو ما هغه فی وجهه چې هغه په مخ کې و داسې مخ یې خپه غوندې شو نو قال رسول الله تسلی ورکوي خدای دې په خیر که انا لم نرده بیشک موږ نه دې رد کړې دا ښکار علیک پتا د هیڅ وجه نه هیڅ وجه نه ده الا انا حرم لیکن د دې وجې نه چې موږ په احرام کې یو او په حالت د احرام کې محرم سړی ژوندی ښکار قبلولې هغه نشي. باب ما یقتل المحرم من الدواب دا بله سرنامک دي داسې مه کوئ چې بس موږ بخاري کې ویلي دي چې په حالت د احرام کې یا په حرم کې چې څه شی درته رامخکې کېږي تاسو وایې موږ بخاري کې ویلي دي چې دا به نه مړ کې اوس به درته مار رامخامخي لړم به درته رامخامخي نو ته به وایې څه که موږ که بخاري کې ویلي چې دا ښکار دی او ښکار وجل منه دي نه دا یو څو شی نه دي چې په حالت د احرام کې هم د دې قتل جایز دی په حرم کې هم جایز دی د حرم نه بار هم جایز دی. بابو ما دا باب دی د هغه سیزونو یقتل المحرمو چې قتلولی شي محرم سړی مینت دوا بی دا غزند سرو ندا یو سو زند سری دی جاندار شی ندی چه محرم لداغی قتلول جایز دی پا حرم که هم دا حرم نبار هم. حدثنا عبدالله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر وی ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دا اللہ رسول قال آغوی خمس من الدواب پینزو زند سری دی پینزو جاندار شی ندی چکا محرم سری آغا قتل کرن و پا آغا گناہ نشتا لیسا علی المحرم نشتا دی پا محرم سری باندی فی قتلهن نا پا وجل داغی کی جناحون گناہ لیسا علی المحرم چه نشتا دی پا محرم فی قتلهن پا قتلول داغی که جناحون گنا ها وعن عبدالله ابن دینار عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ها وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن زید ابن جبیر قال سمعت ابن عمر حضرت زید ابن جبیر وی چه ما واردل دا عبدالله ابن عمر نه یقول هغه به وي عبدالله ابن عمر به څه وي حدثتنی احدا نسوة النبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان که ماته یوې د بیبیانو د پیغمبر علیه الصلات والسلام د پیغمبر علیه السلام په بیبیانو کې یوه بیبی وه هغې ماته دا حدیث بیان که رستو به روایت کې درته راشي یو دوه لیکې پس چه دا حضرت حفصه وه د رسول الله بیبی ده او د عبدالله ابن عمر صاحب خور محترمه ده وی حدیث بیان که ماته یوې د بیبیانو د پیغمبر علیه الصلات والسلام هغه دا وه چې یقتل المحرم قتلی د محرم سړی څه شی دی قتلی دا پنځه دغه دا پنځه شی نه ده دی قتل جایز دی ها وحدثنی اصبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم دا روایت د سالم نه سالم د عبد الله بن عمر زوی دی قال عبد الله بن عمر سالم وی چې مونږ ته خپل استاد خپل پلار عبد الله بن عمر وی سوی چې قالت حفصه هغه لټه کې راغی چې مونږ ته بیبي حفصی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لیس من خمس من الدواب پنځه قسمه زنده سری دی خمس من الدواب پنځه جاندار شی نه دی پنځه زنده سری دی لا حرج چه نشته دی گناه علی من قتلهن په هغه چا چې چا قتل کړه هغه که په احرام کې دې قتل کړه او که په حرم کې دې قتل کړه او که بار دې قتل کړه په هغې پنځو کې یو دی الغراب کارغه الغراب کارغه کارغه دا دومره ګنده سیز دی چې د دې قتلول په احرام کې هم جایز دی د دې قتلول په حرم کې هم جایز دی په هر ځای کې جایز دی خو ستاسو حاشه وی دا کارغان تی مراد ندی دا دلته چې کوم کارغانی دا ډیر عجز خوند هغه دی دید باندې چې یو رمه باندې آواز وکړي یو تیګه ورولې منډې وی دا ندی دا وی ابقای داسې تور او سپین کارغه خو دلته نشته به په عربو کې ډیر ګنده او ناولې سیز دی تختول هم کوي او ورڅه کوي ابقا تور سپین کارغی اکثر دا نور توری دا سینې سپینې کله ناکله د املاک هم دغې سپینوالی وي هغه ته مراد دی هغه برګ کارغو ولحداءتو که دا ولحداءتو وایم سی د ری کاږې او که دا داسې وایې ولحدتو ولحدتو دغه ټپوس باخه دا ټپوسان چې دي د دې قتلول دام جایز دي که په حرم کې او که د حرم نه بار او که په احرام کې او که په هر سي ولا اقربو لړم ولا اقربو لړم لړم هم ډیر موزر دی د د قتلم جایز دی خلاصه کې تاسو نه دی ویلی په مانځه کې هم د د قتلول جایز دی خا مونځ کې او مخې ته لیدا تیر شو منډه سره واخله او ټس وله ورکړه په دې باندې ستا مونځ نه ماتیږي نو برک کارغه ټپوس او لړم او ولفارتو مګه دار تختول کوي او ول کلب الاقور او سپی چې چونکې دا ساده ما د سپی دا د بازارونو دا پرېدی او دا کم چې چونکې سپی چې هغه حمله په سړي باندې کوي نو د ده قتلول جایز دی ول کلب الاقور او د سپی چې چونکې اکابر وایي ار یو څیز د دې نه معلومیږي چې موزیری موزر او بنیادم ته ضرر رسی د هغې قتل جایز دی لکه اوس به درته وایي په حالت د احرام کې یو ځل په مینا کې مار راښکاره شو صحابه پې حمله وکړه رسول الله ناست و اوس حمله پې وکړه خو معلومیږي دا خبره چې د ده قتل دغه و که نه جایز و نو یا په احرام کې و یا دا دی چې حرم کې و نو په حرم کې قتلول د مار جایز شو نو بل والفارتو والاقربو والكلب الاقور حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت عروه بن زبير رضي الله تعالى عنه ده حضرت عائشه روایت کی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال غوی خمس من الدواب پنځه قسم زند سری دی چې کلهن فاسقون دا هر یو نافرمان دی فاسقون وتون کې د دغه دی نافرمان دی کلهن دا هر یو د دې پنځو فاسقون هغه نافرمان او ضرر رسون کې دی او یقتلنا او دا دی قتلول شي فی الحرم په حرم کې نو چې په حرم کې قتلول جایز شو نو په حالت د احرام کې چې د حرم نه باری په طریقه ولې قتلول جایز شو الغراب یو کارغه برګ والحداءة ټپوس والاقرب لړم والفارة مګه والکلب الاقور او سپی چې چونکې حدثنا عمران بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله دا ما وی دا پنځه شي نه دي خو یوازې دا پنځه نه چې بس تاسو وایې دا به وژلو او نور وژل جایز نه دي نه هر یو څیز چې د دې په شان بنیادم ته ضرر ورکوي که نه یا د دې نه زیات ضرری وي د هغې قتلول په حرم کې هم جایز د هغې قتلول په حالت د احرام کې هم جایز لکه مار قال عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي بینما نحن په دا منځ کې منګه و مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام موږ د پیغمبر علیه السلام سره و فی غارن په یو غار کې او دا غار چرته و بمینا په مینا کې و او دا خو تاسو پوهیږئ چې مینا دا د حرمی صدخه مینام حرم دی لوان دی چې مزدلفه ځای مزدلفه هم حرم دی نو منګه د رسول الله سره و په یو غار کې او هغه غار چرته و بمینا په مینا کې و اذ نزلت علیه ناګنه نازل شو په رسول الله باندې سوره مرسلات دا نازل شو سوره مرسلات د دې حدیث نه معلومیږي دا چې نازل شوی دی په رسول الله نو هغه چرته و مینا کې و او مینا کې یو غار دی په هغې کې و او وانه او یقینا رسول الله لیتلوها اغه لسته دا صورت په دغه غار کې مونږ ته دا صورت لسته و انی لاتلقاها او عبدالله صاحب وی او زه چې وم لاتلقاها ما یادو دا من فیه د خولې د رسول الله نه د رسول الله د خولې نه د الفاظ راوتل او ما یادول و انی لاتلقاها او ما یادو دا سورې مرسلات د کوم ځای نه من فیه دا دویم فی نه دی د دې معنی کوي خوله من فیه د خولې د هغه نه د رسول الله چې دا تلاوت کو دا خوله مبارک او ما غسې د لاړو نه لمده وه و ان نفاه او یقینا خوله د رسول الله لرطبن هغه لمده وه بها په تلاوت د دې صورت سړی چې تلاوت کوي نو د خوله کې لاړې راشي نو دا د تلاوت کمې لاړې چې خوله کې وي دا لو چې شوې نه وي و ان نفاه او یقینا خوله د رسول الله لرطب هغه لمده وه بها په تلاوت د دې صورت دونه وخت هم نو تیر شوې چې ګورو د دې غار نه مار راووت او په موږ حمله وکړه اذا وصبت ناگن حمله وکړه اذا وصبت ناگن حمله وکړه علینا په منګه حیت مار د دې غار د یو سورینه مار روت او په منګه حمله وکړه چې حمله وکړه فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اقتلوها قتل کی اوس وګوره مار دی او مینا حرم دی او په حرم کې د دې قتل دغه شو جیش اقتلوها قتل کی خ د رسول الله وینا و بیا چرته سو دغه کېدل ار یو د خپل سعادت ګڼه چې زه وکم فابتدرناها نو موږ تیزی وکړه هغې ته واپس م ورمنډه کړل فابتدرناها موږ تیزی وکړه هغې ته هغه د ګوتو ووت لاړ هلته ټولې سوري م چېرته په یو سوري ننوت فذهبت نو هغه مار زموږ نه لاړ کله به پیغمبر علیه السلام ټوقې کولې فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی زه ستاسو د شر نه الله پاک مار وساته لکه څنګه چې تاسو الله د مار د شر نه وساتلی د په تاسو حمله وکړه الله ته بچ کړی تاسو په مار حمله وکړه الله مار دغه کړو تاسو الله د مار نه بچ کړی او مار الله ستاسو نه بچ کړو نو پیغمبر علیه السلام وی وقیت بچ کړی شو وساتلی شو دا مار شرکم ستاسو د شر نه تاسو پسې ډانګونه راغشتي وو مړ کوم کما وقیتم لکه څنګه چې تاسو بچ کړی شوی شر ها د شر د هغې نه مار په تاسو حمله وکړه الله تاسو د ده د شر نه بچ کړی دقسې الله تعالی چې دی ستاسو د شر نه بچ کړ خیر اوس سوال پیدا شو چې اکثر په مینا کې چې خلک یي اجیان سیبان نو د هغوی خو یې حرام نی که نه نو چې د سړي حرام نی نو په حالت د احرام کې خو هغه مرغۍ هم ښکار کولی شي اوسې هم ښکار کولی شي نو دغسې مار هم دغه دی مړ کولی شي مونږ خو مسله د دې ده چې په حالت د احرام کې مسله یي نو دې امام بخاري وایي سوی قال ابو عبد الله ویلی دی ابو عبد الله امام بخاری انما اردنا وی زمنگ اراده دا بهذا پدی حدیث چې دلت می دته ذکر کو زما اراده صدا مسله ثابتول د سدی چې مینا حرم دی او په حرم کې رسول الله صحابه او ته وی چې مار دغه کې مړ کې ان مینا چې دا مینا چې دا مین الحرم دا حصہ د صد د حرم ده و انهم او دا صحابه لم يروا اوی نولی دلی بی قتل الحیتی پا وجلو دا مار پا حرم کی باسن گنا نو چه پا حرم کی دا گنا باک نشتا نو پا حالت دا حرام کی همه اغا نشتا خا حدثنا اسماعیلو قال حدثنا مالکن عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروت ابن الزبیر عن عائشت رضی اللہ عن عائشتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم دغه اور ور روایت کئ د خپل خالی حضرت شیبی بنا چې هغه د بیبی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قال هغه فرمایل لیل وزغی چې پیغمبر علیه السلام ووی په باره د کربوړي کې دا کربوړي نه دی د ده په باره کې ووی چې فوای سقو دا غټ مضر دی دا غټ ضرر رسوونکی دی دا ګوره ډېر مردار سیز دی دونه مردار او ضررناک چې دا کربوړی دی که نه دونه بل شی نه دی دی به راشي چې کوم د خوراک سیزونه دی په کې راشي متیازې کوي مردار چې کله ناکله یو ځای کې ناسي چې تاسو شی را ځوړند کړي وي او دی دغه ځای ته نه شي ورسېدی نو دی پاس چت ته وخیږي داسې راشي راشي او د پاس نه پکې خپلې متیازې وکړي او دا سخت زهریله دغه ویده ده نو دا ډېر دغه د مضر دی. خیر حضرت عایشه بیبي وایي چې رسول الله خو د دې کربوړي په باره کې په ویسې قوټه کې ویلی دی چې غټ مضر دی. مسله د دې دا ده چې د ده قتلول څنګه دي او بیا خاص کر په حرم کې قتلول څنګه دي یا چې دې په حالت د احرام کې قتلول څنګه دي نو دا وایي ولم اسماهو ما د رسول الله نه دا نه دي اورېدلی امره به قتله چې هغه امر کړي په قتل دده حضرت عایشه بیبی به نه اورېدلې لیکن نورو صحابه او د رسول الله نه اورېدلې دي چې دا قتلوي او چې چا څومره زر قتل که د هغه جر زیات دی نو چې نغه شو نو په حالت د احرام کې هم د ده قتلول جایز دي په حرم کې هم د ده قتلول دا جایز دي. زه بس دی مدلیل ورغلی تو ورغلی.